เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 981 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการบ้านเมืองน่าอยู่ครับ ติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดนครพนมในรายการบ้านเมืองน่าอยู่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 นถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 เมกะเฮิรตซ ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบ้านเมืองน่าอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์และในระบบ AM ความถี่ 981 กิโลเฮิรตซ์พบกันในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2557ผมพิทยาแสงรุ่งผู้ดำเนินรายการนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับรายการบ้านเมืองน่าอยู่นั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับท่านผู้ว่าอดิศักดิ์เทพอาท่านก็จะได้มาร่วมรายการแล้วก็ได้พูดถึงภารกิจต่างๆนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมซึ่งในวันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนั้นก็ได้มอบหมายให้ทางด้านสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมแล้วก็ทางสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนมนะครับมาร่วมในรายการแล้วก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับหัวข้อที่จะมีการพูดคุยแล้วก็นำเสนอให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้ติดตามรับฟังกันนะครับทางด้านสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมนั้นก็จะมีในเรื่องของโครงการมอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทิดพระบารมีพ่อหลวงนะครับแล้วก็อีกโครงการนึงก็คือเรื่องของโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทโครงการจัดที่ดินของรัฐขจัดความยากจนนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อในช่วงแรกนะครับที่ทางด้านของสำนักงานที่ดินจังหวัดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับเรื่องของโครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดนครพนมนะครับก็จะเป็นโครงการหนึ่งที่จะส่งเสริมและก็สนับสนุนให้ชาวนครพนมนั้นนะครับได้เรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับวันนี้ก็จะมีผลการดำเนินงานแล้วก็สถานที่นะครับที่จะให้ชาวนครพนมได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมนั้นนะครับในวันนี้ทางด้านคุณประพลชมเงินนะครับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมท่านก็มาอยู่ในห้องส่งกับเรานะครับแล้วก็จะได้นำเรื่องของโครงการมอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทิดพระบารมีพ่อหลวงแล้วก็โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปพบกับทางด้านท่านประพลชมเงินครับสวัสดีครับท่านครับ สวัสดีครับ ครับท่านครับเชิญครับ ครับผมนายประพลชมเงินนะครับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมครับภารกิจของสำนักงานที่ดินก็ได้มีการจัดทำโครงการนะครับโครงการแรกคือโครงการมอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทิดพระบารมีพ่อหลวงโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมกับศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารประจำปีงบประมาณ2557นะครับในการจัดทำโครงการนี้นะครับก็เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษาในวันที่5ธันวาคม2557ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วประเทศร่วมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติท่านครับประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินและกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายในการเร่งรัดในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับราษฎรนะครับซึ่งกรมที่ดินได้สนองนโยบายดังกล่าวโดยได้จัดทำโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปีงบประมาณ2557เพื่อการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามมาตรา58และ มาตรา58ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะครับดังนั้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์และเพื่อการรองรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปีงบประมาณ2557กรมที่ดินจึงได้จัดทำโครงการมอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทิดพระบารมีพ่อหลวงเพื่อเป็นกิจกรรมน้อมเกล้าถวายพระองค์ท่านและมอบที่ดินให้ถึงมือประชาชนได้จำนวน 87,000 แปลงนะครับเพื่อให้การสอบรับตามโครงการดังกล่าวสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารจึงได้จัดให้มีกิจกรรมพิธีมอบโฉนดที่ดินขึ้นในพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมจำนวน400แปลงนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนะครับเพื่อเร่งรัดมอบโฉนดที่ดินให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และสามารถประกอบการพัฒนาอาชีพของตนให้มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและวัตถุประสงค์ประการสุดท้ายเพื่อลดข้อโต้แย้งสิทธิในที่ดินทำกินทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและสังคมเป้าหมายในการดำเนินโครงการของเรานะครับจะมอบโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินในอำเภอนาแกตำบลบ้านแก้งตำบลพุ่มแก่จำนวน320แปลงและอำเภอวังยางในตำบลวังยางจำนวน80แปลงในการดำเนินโครงการดังกล่าวทางสำนักงานที่ดินและศูนย์อำนวยการเดินสำรวจได้กำหนดขั้นตอนให้สายสำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่ของอำเภอนาแก่และอำเภอวังยางเร่งรัดการจัดทำโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จจำนวน400แปลงนะมีการประสานงานกับอำเภอผู้นำท้องถิ่นเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแจ้งให้เจ้าของที่ดินมารับโฉนดที่ดินโดยพร้อมเพรียงกันในการนี้ก็ได้มีการเรียนเชิญผู้บริหารของกรมที่ดินและผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบโฉนดที่ดินโดยเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินด้วยครับจะมีการจัดในการมอบโฉนดที่ดินนี้ที่หอประชุมโรงเรียนนาแกสามัคคีตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งจะสามารถมอบโฉนดได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการประชาชนต้องได้รับโฉนดที่ดินได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและประชาชนมีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกันความมั่นคงในการกรรมสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์สร้างโอกาสให้คนจนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเกิดแรงจูงใจที่พัฒนาที่ดินเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้นและเพื่อลดข้อโต้แย้งสิทธิในที่ดินทำกินทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและสังคมครับจากการดำเนินโครงการในการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัดนครพนมครับศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้ดำเนินการมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4,547 แปลงในเป้าหมายในการดำเนินการของปีงบประมาณนี้ 5,760 แปลงซึ่งทำได้มากกว่า 100% นะครับและมีการแจกโฉนดที่ผ่านมาไปแล้วถึง 2,250 แปลงครับ ครับคุณฟังครับนั่นก็เป็นภารกิจส่วนหนึ่งนะครับที่กำลังดำเนินการอยู่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมนะครับในด้านของการมอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทิดพระบารมีพ่อหลวงนะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีนะครับในช่วงของการดำเนินงานนะครับสำหรับอำเภอนาแก่แล้วก็อำเภอวังยางซึ่งรวมแล้วก็400แปลงนะครับโดยจะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมกันที่หอประชุมโรงเรียนนาแก่สามัคคีอำเภอนาแก่นะครับในช่วงนี้นะครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าทางด้านท่านประพลชมเงินเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมก็จะมีเรื่องของโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

ฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทิดพระบารมีพ่อหลวงนะครับในช่วงนี้ครับทางด้านท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมนะครับท่านประพลชมเงินก็จะนำเรื่องของโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทเช่นครับท่านครับ ครับผมอีกโครงการหนึ่งนะครับของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมคือโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงหนองขอนแก่นสาธารณประโยชน์และทำเลเลี้ยงสากฟากเกิ้งสาธารณประโยชน์หมู่ที่4ตำบลพุ่งแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับที่มาของโครงการการจัดที่ดินของรัฐขจัดความยากจนนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2546รัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของประเทศที่สำคัญก็ได้แก่ปัญหาความยากจนนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ดินทำกินเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งโดยมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกำกับบริหารการจัดการการใช้ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับโดยการนำที่ดินของรัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาจัดสรรให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยทำกินและจัดระเบียบการถือครองที่ดินของรัฐซึ่งได้กำหนดวิธีการในการดำเนินการโดยการที่ดินของรัฐที่เป็นที่ว่างนะครับนำมาจัดให้ประชาชนมีที่อยู่ที่อาศัยทำกินส่วนที่ดินของรัฐที่มีการบุกรุกให้มาทำจัดระเบียบและออกหนังสืออนุญาตให้ทำกินในที่ดินของรัฐในส่วนของกรมที่ดินก็จะทำแผนปฏิบัติการตามแนวนโยบายในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัตินะครับซึ่งเป็นการนำที่ดินสาธารณประโยชน์ที่หมดความจำเป็นใช้ประโยชน์ร่วมกันราษฎรได้เลิกใช้แล้วและมีผู้ครอบครองทำกินอยู่เป็นเวลานานมาจัดระเบียบการถือครองที่ดินให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินทำกินหรือมีน้อยแต่ไม่เพียงพอปัจจุบันเรียกโดยย่อของว่าโครงการจัดที่ดินของรัฐขจัดความยากจนนะครับและเพื่อเป็นการสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบทสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมจึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกแปลงหนองขอนแก่นสาธารณประโยชน์และที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ฟากเกิ้งสาธารณประโยชน์ในหมู่ที่4ตำบลพุ่นแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่ดำเนินการนะครับเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในที่ดินของรัฐได้รับการจัดระเบียบการถือครองที่ดินและยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์ที่2นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพุทธศักราช2545และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2547ที่กบฏเสนอนะเป้าหมายของโครงการเพื่อนำที่สาธารณประโยชน์แปลงหนองขอนแก่นสาธารณประโยชน์และทำเลเลี้ยงสัตว์ฟากเกิ้งสาธารณประโยชน์หมู่ที่4ตำบลพุ่นแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมซึ่งมีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้วและราษฎรได้เข้าครอบครองทำประโยชน์อย่างชัดเจนมาเป็นเวลานานอีกทั้งไม่มีความจำเป็นจะห่วงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอีกต่อไปมาจัดระเบียบการถือครองและออกหนังสืออนุญาตให้ราษฎรครอบครองทำประโยชน์และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความยากจนจำนวนประมาณ200ครัวเรือนตามแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการที่ดินของรัฐกรณีที่มีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนการดำเนินการของโครงการก็มีขั้นตอนต่างๆซึ่งขั้นตอนแรกก็คืออำเภอจะจัดประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่ดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการที่ดินของรัฐกรณีที่มีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในขั้นตอนที่2จะมีการวางผังแปลงที่ดินคือให้จัดที่ดินตามสภาพเดิมให้แก่ครอบครัวครอบครัวละไม่เกิน15ไร่หากครอบครัวเกิน15ไร่ครอบครองเกิน15ไร่ให้พิจารณาจัดให้ครอบครัวที่2หรือที่3ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดลงทะเบียนไว้ถ้าดำเนินการแล้วยังคงมีที่ดินที่ครอบครองเกินอยู่อีก ให้ส่งมอบคืนเพื่อนำไปจัดสรรให้ราษฎรผู้ยากจนที่ลงทะเบียนไว้และอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นลำดับแรกจัดให้มีสาธารณูปโภคเช่นถนนหรือแหล่งน้ำตามความเหมาะสมการจัดสาธารณูปโภคจะจัดให้มีพื้นที่เพื่อการสาธารณูปโภคตามความเหมาะสมเช่นแหล่งน้ำหรืออื่นๆโดยในกรณีที่จำเป็นจะต้องขยายหรือจัดให้มีพื้นที่เพื่อการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นจะทำความตกลงกับราษฎรผู้ครอบครองเพื่อขอการพื้นที่ที่ครอบครองมาดำเนินการในการจะทำปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคจะพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่สภาพท้องถิ่นนะครับส่วนการคัดเลือกตัวบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเป็นมีสัญชาติไทยบรรลุนิติภาวะหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองหรือมีแต่น้อยไม่เพียงพอครอบครองทำประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวอย่างชัดเจนมาเป็นเวลานานอำเภอจะตรวจสอบคุณสมบัติโดยจัดทำประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงดังกล่าวข้างต้นและหากปรากฏภายหลังว่าบุคคลที่ได้รับการจัดสรรขาดคุณสมบัติอำเภอจะเสนอจังหวัดเพื่อพิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดยกเลิกใบอนุญาตนะครับและนำไปจัดที่ดินให้กับผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ครอบครองทำกินนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ข้างต้นเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าวส่วนการจัดให้แล้วก็จะต้องมีการเสียค่าตอบแทนให้กับท้องถิ่นตามประมวลกฎหมายที่ดินและที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบของโครงการมีการรับผิดชอบหลายๆหน่วยนะครับได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก่อำเภอนาแก่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมสาขานาแก่และก็จังหวัดนครพนมนะครับซึ่งการดำเนินการในขณะนี้ได้ขออนุมัติโครงการจากกรมที่ดินซึ่งในประมาณเดือนหน้านี่นะครับก็จะได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วก็ได้ลงมือสารที่ดินให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปนะครับขอบครับ ครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่ทางด้านจังหวัดนครพนมแล้วก็ทางด้านกรมที่ดินแล้วก็สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมรวมไปถึงนโยบายของภาครัฐนะครับในการที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของที่ดินทำกินนะครับตามโครงการจัดที่ดินของรัฐขจัดความยากจนนะครับซึ่งก็เป็นโครงการหนึ่งที่ในช่วงเดือนหน้าก็คงจะมีเรื่องของการดำเนินการกันต่อไปครับซึ่งในช่วงนี้นะครับรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ก็ต้องขอขอบพระคุณทางด้านท่านประพลชมเงินนะครับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมที่ท่านได้มานำเสนอแล้วก็พูดถึงเรื่องของโครงการมอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทิดพระบารมีพ่อหลวงโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทหรือได้กันสั้นว่าโครงการจัดที่ดินของรัฐขจัดความยากจนนะครับในท่อนี้ต้องขอบคุณท่านที่ดินจังหวัดครับท่านครับครับแล้วก็ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าจะมีในเรื่องของโครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีของจังหวัดนครพนมนะครับว่าดำเนินการอย่างไรมีที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็งบประมาณอย่างไรรวมไปถึงพี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมในการสมมอบทุนในการจัดสร้างอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับ เป็นดอกไม้ป่าหน้าชมให้คนดอมดมประดับพนมแนวไพรโอยระรินกลิ่นหอมรื่นชื่นใจหอมใดไม่เปรียบพานขาวเหลืองอร่ามพนาเจ้าดอกมันปลาข้ารักเจ้าหนาวนานดวงมาลีหอมละมุนกรุ่นดวงมาร้อยมาลาย

ไกลความดีมีพระธาตุขาลำทำเรืองรองทิวทัศน์ริมฝั่งโขงยิ่งชวนมองลำโขงงามดังทองคืนลายเรือไฟเลิดเพลินชมวัฒนธรรมอำไพเผ่าพันธุ์นั้นล้วนเผ่าไทยเรามารวมใจสร้างสรรค์ความดีองค์พระธาตุสมรวมดวงใจเผ่าไทยรักกันยึดมั่นความดีองค์พระธาตุสมรวมดวงใจคนไทยรัก นาฬิกา46นาทีนะครับกับบทเพลงของจังหวัดนครพนมนะครับชื่อบทเพลงว่านครพนมรักกันและก็อีกบทเพลงหนึ่งนะครับดอกกันเกลาก็เป็นบทเพลงที่รายการบ้านเมืองน่าอยู่ในช่วงนี้นะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังกันหลังจากที่ได้ติดตามเรื่องราวโครงการดีๆนะครับจากทางด้านสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมโดยท่านประพลชมเงินเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมไปแล้ว2โครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการมอบที่ดินมอบโฉนดที่ดินสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเทิดพระบารมีพ่อหลวงนะครับในพื้นที่ของอำเภอนาแกแล้วก็อำเภอวังยางอย่างอำเภอนาแกก็320แปลงนะครับอำเภอวังยางก็80แปลงซึ่งก็จะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับคาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับตามที่ท่านที่ดินจังหวัดท่านก็ได้พูดถึงโครงการนี้ไปนะครับในช่วงนี้นะครับรายการบ้านเมืองน่าอยู่ก็มีโครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งในช่วงนี้ทางด้านผู้อำนวยการรุ่งที่วาศรีบรขานผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดนครพนมท่านก็ได้มอบหมายให้ทางด้านคุณพัทรธิยาตุมรบรรณารักษ์ชำนาญการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับก็มาพูดคุยในรายการนะครับถึงโครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดนครพนมนะครับว่าเรื่องของความเป็นมาของการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับรวมไปถึงสถานที่ในการก่อสร้างมีลักษณะเป็นอย่างไรที่ไหนพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจอยากจะร่วมในการสมทบทุนจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีนั้นนะครับจะมีช่องทางไหนบ้างในการที่จะร่วมกันนะครับในการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนในช่วงนี้นะครับนายท่านผู้ฟังไปพบกับ คุณพัทรธิยาตุมอนบรรณารักษ์ชำนาญการกศน.อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรธิยาตุมอนตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการจากกศน.อำเภอเมืองนครพนมได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดนครพนมพูดเกี่ยวกับเรื่องโครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดนครพนมเกี่ยวกับการจัดหาทุนซึ่งจะขอเกริ่นนำโครงการดังนี้นะคะด้วยจังหวัดนครพนมได้จัดทำโครงการสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี2แห่งคืออำเภอเมืองนครพนมบริเวณวัดสว่างสุวรรณารามและอำเภอธาตุพนมบริเวณวัดพับพระธาตุพนมวรมหาวิหารเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาและเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามห้องสมุดประชาชนในปีพุทธศักราช2534ว่าห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีเพื่อสนองพระราชปณิธานและแนวทางพระราชดำริในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับประชาชนตามที่แสดงไว้ในโอกาสต่างๆอาทิในการประชุมสมัชชาสากลว่าร่วมกันสร้างเพื่อทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้อันหนึ่งห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีสร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงตระหนักในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับประชาชนเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริและเป็นแบบอย่างของห้องสมุดในอนาคตที่เป็นแหล่งความรู้และศูนย์กลางสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามความจำเป็นส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนสร้างสังคมการเรียนรู้และนิสัยการเรียนรู้การแสวงหาความรู้นอกจากนี้ประชาชนในจังหวัดและเขตอำเภอใกล้เคียงจะได้มีโอกาสได้รับบริการส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจำนวน2แห่งแห่งแรกจัดสร้างที่อำเภอธาตุพนมโดยท่านเจ้าคุณพระเทพบรมณีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเจ้าคณะจังหวัดนครพนมได้ให้ความกรุณาร่วมดำเนินการเป็นองค์อุปถัมภ์และแห่งที่2อำเภอเมืองนครพนมณวัดสว่างสุวรรณารามโดยท่านเจ้าคุณพระบวรปริยัติกิจเจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณารามรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมกรุณาเป็นองค์ประธานร่วมดำเนินการในส่วนของโครงการแบบแปลนอาคารก่อสร้างของอำเภอเมืองนครพนมเป็นอาคาร2ชั้นได้รับการอนุมัติผ่านพระราชวังเรียบร้อยแล้วงบประมาณในการจัดสร้างจำนวน10ล้านบาทและในส่วนของอำเภอธาตุพนมเป็นแบบแปลนอาคาร3ชั้นงบในการจัดสร้างจำนวน17ล้านบาทซึ่งการก่อสร้างในครั้งนี้เป็นการระดมทุนจากทุกภาคส่วนทั้งจากองค์กรภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้างร้านและประชาชนทั่วไปโดยสามารถบริจาคได้ดังนี้ 1. บริจาคด้วยผ่านตู้บริจาคซึ่งมีจุดบริการดังนี้ 1.1 วัดพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง7แห่งได้แก่วัดพระธาตุพนมตั้งอยู่ที่อำเภอธาตุพนมวัดพระธาตุอาเรนูนครอำเภอเรนูนครวัดพระธาตุสีคูณอำเภอนาแกวัดพระธาตุมหาชัยอำเภอปลาปากวัดพระธาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่าวัดพระธาตุท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนและวัดพระธาตุนครอำเภอเมือง 1.2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม 1.3 ธนาคารทุกธนาคารในจังหวัดนครพนมและธนาคารสาขาทุกอำเภอ 1.4 ห้างแมคโครห้างโลตัสห้างบิ๊กซีสาขาจังหวัดนครพนม 2. บริจาคผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาสารกลางจังหวัดนครพนมชื่อบัญชีห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดนครพนมบัญชีเลขที่982-2-02485-1ทวนอีกครั้งนะคะบัญชีเลขที่982-2-02481โดยสามารถติดต่อขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่สำนักงานกศน.จังหวัดนครพนมโดยนางพันทองยาทองชัยหรือหมายเลขโทรศัพท์042-512-311หรือมือถือนะคะ0819759987ทั้งนี้ท่านสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ไปใช้ในการลดภาษีได้ด้วยนะคะผู้บริจาคตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปจะได้รับเข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งหน่วยงานต่างๆที่ร่วมบริจาคณตอนนี้นะคะเป็นยอดจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,326,606 บาทค่ะค่ะก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะขออนุญาตแนะนำกศน.อำเภอเมืองนครพนมหรือชื่อเต็มๆว่าศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนมสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นสถานศึกษาของเราที่ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนสายสามัญซึ่งประกอบด้วยระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็มีสายอาชีพด้วยนะคะซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนควบคู่เป็นด้วยสวัสดีค่ะ ครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นโครงการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดนครพนมนะครับก็คงจะได้ทราบกันนะครับว่าจะมีการจัดสร้าง2แห่งนะครับที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอธาตุพนมนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมดำเนินการร่วมกันนะครับเพราะว่าก็จะมีจุดรับบริจาคในการที่จะร่วมระดมทุนเพื่อในการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีตามสถานที่ตามจุดต่างๆนะครับที่ทางด้านคุณพัทรธิยาตู่หมอนก็ได้นำเสนอไปนะครับวันนี้ช่วงเวลาของรายการบ้านเมืองน่าอยู่ก็หมดลงแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการบ้านเมืองน่าอยู่มาโดยตลอดครับสัปดาห์หน้าติดตามรับฟังได้ใหม่นะครับช่วงเวลา 9:10 น. ถึง 10:00 น. ทุกวันอาทิตย์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you. สถานีวิทยุกระจายเสียง